Awilo longomba mwana mama ye. Mwana mama ye. Awilo longomba mwana papa ye. Ngai mwana papa longomba. Champion d'Afrique. Le dossier. Atimbela papa dossier. Toujours. Tala koma koba ngai. Hey, papa quand? Système à pau, yo yabit. Jipi kaki tenge. Gabin tembo. Abaki mondongo. Boule yondela. Mwana mama liko. Hey. Atubi mondongo. Rapo. Mondongo. Papi mas